Povídej se mnou a máš chvíli klid. Turum, turum, turum, turum. Nazdar, smraďorku. Ahoj, babi. Jak jde život? Táhne se. Povídej mi o tom. Počkej, co to děláš? Doplňuju zásoby. Pocem. Babčina tajná soukromá sbírka. Bylinky, lektvary a léky. Přírodní dobroty. Předpis netřeba. Co je tohle? To je výluch. Z dupy holé. Co to dělá? Potom běháš nahatej po lese. A co je tohleto? Lístky římovníků. Někdo ti leží v žaludku? Možná. Nasypej mu toho trošičku na toast. Do hodiny je zavřený v blázinci a křičí. Já jsem Spartakus! Chápeš, římovník Spartakus? Babi, co kdyby tady byla nějaká holka, která potkala kluka? A on je celý prostě, zdar, ty budeš pakstro, jak je brácho. A ona je celá, je mi námku a my už půjdeme. A utečou spolu pryč. Co bys jí dala? Nic. Je to tvoje sestra, přejí to. Ale co když se ho nezbaví? Co když jsou už všechny dobré časy za mnou? To je život, pecku. Přijdeš o všechno, co miluješ. Povídej mi o tom. Co je tohle? To je akrimonium. Od tohohle zlatička. Ruce pryč. Proč? To tě se vlíkne i z ponožek a probudí tvoji temnou stranu. Co tím myslíš? Jeden doušek tohohle. A z Mary Poppins je Medea. Já těm tvým narážkám vůbec nerozumím. Tak pro jednou přestaň honit pavouky a něco si přečti. A přestaň kňučet kvůli svojí sestře. A začni přemýšlet sám o sobě. O tom, jak naložíš se svým životem. Čas, můj milý, je zloděj. Jo. Ukradne ti duši. A uletí s ní na malých čarovných křídlech. A ne, že mi polezeš do mých krámů, nebo ti urvu nohu a zakopu tady někde na hřbitově. Mám tě ráda, pavoučku.